ظاہر کیا گا زمان پتی ناگر کافر عمر کرے رے کاغ لگ جاؤ پلپو رپٹا ہوا پلپو رپٹاؤ کا حضرت نوح علیہ السلام پلکی بارہ کیا دالان سوال ذکر کیا حوض کا تپوس کئی یعنی نوح علیہ السلام دعا والی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا نبی سمجھ لو دے کہ تمام کافر ہلاکت پار سوال کئی وہی اوفل دے کہ کافر راغل پار بچاؤ تپوس کئی کہ اللہ دادی بولی بچنے سے نہ وہ جدا ہوا کہ اوفل کفر اگر پٹا ہوا ندی ہوا جی نا حضرت نوح علیہ السلام داغ بارک اللہ نے سوال کئی قال ویل نوح ویل اللہ اے نوح علیہ السلام یقیناً دازیستا لیسا من اہلک نو دا حلستانا یعنی استاد آغا حلنو چو میں تاثر لوگ اخلاسی استانا تیداو استا اہل دا سنو چو دکم دا سرما وادت رو اخلاسی انہو یقیناً دیو عملن غیر صالح خاون دا عمل ناکارا انه عمل یعنی دو عمل غیر صالح یقینا دیو خاون دا عمل ناکارا فستپوس مطلو زمان الارس چنی تاتا پایوان نسکوا زر آئیدو کا نسیت کم تاتا ان تکونا دا چی نشیت من الجاہلین دنا پوہنا اوہل نوح علیہ السلام اے رب زمان زپنائی وارم بتاوانی دا چی سوال کم تان راو سے چنی مالا پایوان نسکوا او کچھر وقن و نکرتا ماتا ارحم و نکرتا بوابانی نشم برتا وانیانونا ہوئے لسول اے نوح علیہ السلام احبت زا سلام مننا و سلامتی آسر دمدو ترونا او پا خیر و برکتون سر بتا وانی وعلا امم او پا امتون وانی ممن دارا چانمات چکتا سر دیا مندر دا کم چبالا جدی کشتی والاونا پیدا کیا وامم او نور امتنا لي سن امت کے نور امت میں چلتے آپ ہم دئی نہ پیدا کی گیا ذر گئے کہ فائدہ بول کروں گا لے چاہ پہ اوبر سی بھی ایک دم ہوں گا اس طرح نا عذاب درناک داؤد خبر نہ دے بنا چی وہی تو ہوں گا لی تا کا نویت تعلم ہا چی پوئی دلی تو پدی وانی انتا تو او نقوم ستا پوئی دو مخیر دینا تو صبر کرو یقیناً بہتر انجام دو پار دو پر ادگار ہو لے دویم واقعا ویلام عاد اخاہم ہودا او عادیان تلے گلے ہوں گا خیرفاز دے ہود علیہ السلام ہوئے ہود علیہ السلام ایک کو مضما جڑا فریاد آجی بھی بات کو اللہ تا مشتہستاو دو پار خود کارساز حاجت رواؤ مددگار سیوار دی اللہ نا نیتا سو اللہ محترون مگر درو بولن کیا ہے کو مضما نوار مستاز نو پر اخفل بیان من جسا ہے واز نرے واز ما مگر پاوزا چکی دا کرے مرد اے پستا سو اقل نکوئی ہے کو مضما بخن اللہ جفل ربنا یا رو گردہ جی اللہ تب تو بھی سرا رو بلی جبارا پتا سو مانی مدرارا پے در پے بغیر دس ضررنا وَيَذِكُكُمْ او بیاد بچی اللہ تاسو تا قوت سرد قوت تاسونا او مگردئی وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ او مگردئی مجرمان مجرمان مجوری بیا نوچی کل تولو شی نو داد غائب شی رئی او چی کل تتولو شی نو داد مخاطب شی رئی نو کل تولو راشی او مبجرین وی دا تتولو دے لگا مخی اندی سورہ یونس کی تیر شو ولا تتولو مجرمین او مگر دے مجرمان قالو اویلی ایہود علیہ السلام رادل نیک لیتا مونگا تا پس دلیل خاروان نیک او نیو مونگا پری خوزن کی دو مردگاران اخبرو دو وجر مستانا انی مونگ تاوان دی دو مؤمنین ایمان راون کی نوائی مونگا تا تا الا اعتراکا مگر وانشیتا تا بعد آلیہ دو منگا بی سوء تو تدیو باندی داتو دو منگا از گارانو لیوانے کرے اول حود علیہ السلام دگواکوم اللہ او دواشد تاسو صفت دار مدار سنا چی شرک ویتاسو دا اللہ سر من دونی سوائد اللہ نا فکی دونی جمعیان فستدیر کئتاسو زما جمعیان طول تو اے تاسو آئے تالا زمین باز مددگاران واندی شویدی فتدیر واندی زوین تاسو استاسو مددگاران طول راجم شیعت فکی دونی جمعیان فستدیر کئی دمر زما جمعیان طول ثم لا تنظرون ابیا مولد مرا کو علماتا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما زان سپارنے پا اللہ کی رب زمانے و رب ستاسوری نشت دیسی ہو دن دا سار مگر دا اللہ وے نیون کے بنا سیتی ہا پوچھلی آئے وانی یقینن دا زمان پلار نہیں روان دے رے اندلشی پلار نہیں روان دے فَإِن تَوَلَّوْا نُصْبِرَ دَاتَ تَوَلَّوْا لَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَاسْتَجَرِ وَاوِ دَيْتَا سُوَا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ فَسْتَاتِي سَرَا عُمِرَ سُلْتَا سُلْتَا آغَ جِن چِرَارِ گَلَشَي مَذْ بِهِ پَائِوَانِ لَيْكُمْ تَا سُلْتَا وَيَسْتَغْلِبُ رَبِّي أَجَان نَشِن بَوْ گَرْدَي رَوْزَمَا يَوْكُومَ غیر ستاسونا او تدیو بنشور پوری تاسو لیکن تا شیع آرز شیع یقینا روزما پاری او شیوان دی حفیظ نگاہ بان لیا آر کلچر آئے آزار دنگا نجینا نخلاسے ورکنگا حضرت حود علیہ السلام تاو آر کسانو تا چیمان روڑے او دو سرا رحمت مننا فرحمت سرزمگا دربنا ونجیناہم او خلاسے ورکنگا دیتا دا عذاب سخنا وَتِلْكَ عَادٌ او دا وقبل دا جانوا چینکاری کلو بایاتون دا اخبر واننی انا فرمانی کلو دا پیغمبرانو دی اللہ نا غیر خود طول پیغمبرانو نا فرمانی نو اکل نا فرمانی خود حیرت حود علیہ السلام کلو خود یو پیغمبر نا فرمانی دا دا طول پیغمبرانو نا فرمانی مستلزم دا ذکر دا طول انبیاء خبری والا ہر جو پیغمبر راضی او یا قوم عبد اللہ یا قوم عبد اللہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ ما لکم من الہ غیرہ ما لکم من الہ غیرہ مکی سورہ اعراف کی تیرشی ہے اذن تم روان دی مدیو پیغمبر نافرمانی دا تمام پیغمبرانو نافرمانی دا وَتَّبَعُوا او روان شو گئے دا حکم داری او سرکش عنادگر پسی و اتبیو او ورپسی بلشپدی پسی بدی دنیا کی لانت افرد قیامتم لانت خبر دا یقیناً آجانو کو ورکڑیو رب هم توحید در احبالوانی خبردار لروالی دی در احمد دا اللہ نا دا پار دا آجانو قوم الہود سقوم دا حود علیہ السلام دے او سمودیانو تلیگلو منگا سیر قائل رئی حضرت صالح علیہ السلام اول صالح علیہ السلام ایک مزما جڑا فریاد عجیبی بات کو اللہ تا مستستا زپار سو کارسال حاجت و مددگار سوا دی اللہ لہ دی اللہ پیدا کی اتا سوز مکینا آباد کری اپلی مکا کی بس بخن بار دی اللہ نا پیارا وزر دیتی اللہ تا پتو بی سرا یقینا رب زمان یعنی دی مجیب قبل ان کے دعالے رب دے مطلب ان رحمت اللہ قریب من المسلمین دا اللہ رحمت دے دے قالوا اے صالح علیہ السلام فتاقی سرویت بمونگا کی مرجوان امید کرے شوے زمونگا ستان ریر امید کی دو چھتو براشو ہم لبخیر خبری کے نترال نتیل داوے چیدئی سے نشی کولے نظمونگا بشرانو چی کم طریقہ وا نتوزمون داغین منی کے خیر رشی رحمہ اللہ وی کم چلال شیعا نچیتو بیان کے نو منگا وی چیتو زمونگا سابی اکیا او زمونگا استاز دے اچی سراشی نمونگا بدا خوزی خوزی خبری کے ذکا اللہ وی وقولو لناس حسنان خلق لخوزی خوزی خبری کے دی انبیاء با ترخیب کولی چی دا خلق بلی شوالا نا انبیاء چی سویلی مطاق دی خبری ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین دا اللہ دین لہ دا دعوت ورکولونا بل با کم خبر خیستی دا اللہ توحید بیان بیان او دا اللہ توحید دعوت ورکول دا دین ورکم خبر بلا خلی نمونگا ریتو با مولا خودی خودی خبری کے اترالی اتوے دا مردگان دا اسمی شکولے حسوب جا اترا مرد شوائی دا مشرکان دیا قبل حاضا مسکر دینا اے منا چیت مونگا دا چی عبادت کو مونگا دا رسو چی عبادت دے کو مشران مونگا او مونگا چی مخام خواب شکیو دا رسنا چی بلیت مونگا ایتا مریب کلک شک ایا مریب چی دا شک مونگا لالا تی واکی دونتے اویل رود علیہ السلام اے قومد مخرا کئی ماتا چرے مز دلیل واضح باندھے تر وزرا پلنا اللہ پہ نمبر تو تسلی گا ایک بدلیل واضح مختی تیر سو و آتانی منہ رحمتن ارا کرے مالا دخل دربنا رحمتن رحمت پیغمبری پسو بینداز کی زما دا آزاد اللہ نا کرنا فرمانی حکم دے اللہ پسنو دیا کہ وہی دا سمالا غیر تفسیر غیر د نسبت کولو زمانہ د تاوان تاسو ته چې تاسو ما سره دا کومې خبرې کوئ خبره مې نه منئ نو پسنو بیا چې کوئ تاسو ما له غیر تفسیر غیر د نسبت د تاوان کولو زما تاسو ته غیر د نسبت کولو زمانہ د تاوان تاسو ته یعنې تاسو ما له دا خبره بیا چې کوئ چې زه بهر وخت تاسو ته ویم خبری نسبت اللہ تشوے دے اضافہ دشوے تشریفان لکدا جماعت دا اللہ دے جماعت دا کور دا اللہ دے نا اللہ دے کی نسبت کی تشریفان دا وجہ دے دے احترام و دا مقامنا نا دا دے وجہ دے چھوڑی دا گنی دا اللہ کور دے لکدا ماں اس کا کور دے فضروها پس پری رئیدا کہ فراد کئی پا ملدہ اللہ کی اولاس مولدی تبیسوئی پس تکلیم سا پس قوان حتاس و عذاب ملدی عذاب ملدی مطلب داکر براشی فاقروها پس دخنیت رئیدا پس ویل صالح علیہ السلام فیدو علی فملک پی دری رضی دری رضی نمانا دری شوروزا ذارک وعدن غیر مذبوب دا دوا دا چې ضرور دې ویلی شي باندې کې پسر کړه چې راي عذاب ومنګا مخلا سي ور کومنګا حضرت علي عليه السلام ته او آل دسانو ته چې مان راول د سره برحمت مننا پر رحمت سره د خپل دراونه اگر سوایت دا ور دینا یقینا راستا دې تا کا دور دور مدا کم خلق دې دا کسان دي چې ول بصیر او سمیع دا بصیر او سمیع دي او کم جی اعما و سمدی نو آخذ اللذین ظلمو صحتو اولی والآکسان چی شرک کڑیو چلی لجبریل علیہ السلام پس پوگر دین اللہی فی دیارے ہیم پس پورو نخلو کی جاسمین فرمخی مرک راکر پسندون نوانی فناش والداسی فانو فناش والداسی کالنم یونو بیہا گویا کترنگ نو تیر کرے پدی کیا پدی ملک کی خبردار یقیناً سمودیانو کفر کرے ہوا توحید طرف کل خبردار جری والے جی رحمت دا اللہ نا لپار سمودیانو ولقد جاءت رسلنا ابراہیما او پتا کی سرا راغلی فرشتی لنگا ابراہیم علیہ السلام تبیل بشرا بگیری والی سنورم واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام قالوا ولي سلاما السلام عليكم ويل ابراهيم عليه السلام سلام يعني وعليكم السلام فزرن كثير منك لا ترى لي وقل دليل حنيف فصحي ريتسارا سي ولدك من لولا حضرت ابراهيم عليه السلام آغا من مدوس هو ندانا جي دوڑا يفرلي واوكنا بس دوڑا يوخوا ندري ولا كي ريتبوا فلما رأي بيهم فسر قلي دوري الله سنالي لا تسنلي له سنلي بيكي دل فراء دلي سيطان وناشنا يوغرل دي او پتے گرل دي نيا وول دي لا تخب ميا ريگا ندائي سپوشول فرشتی ورت ویلا تخب میریگا نیو ددی وجن پوشول چه آثار دیاری او پا مخبانی مخکار کی گیا او دویم ددی وجن چه ابراہیم علیہ السلام ورت دیاری انا منکم وجیلون سورہ حجر روالوا سورہ الحجر قال إنا منكم وجلون آيات بورد وطنبوس ونبئهم عن بيت إبراهيم إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون خبردار ورق ديتاد من منوذ إبراهيم عليه السلام ثم وقت داخل شبه فدي إبراهيم عليه السلام فسقوا إلي سلاما السلام عليكم نوبر حضرت وقف کرے مطلب دا قال سلام فما لبث ان جاء به حنیف فلما رأی دیہم لا تسویرہ نکرہم واوجس منہم خیبہ نقال انا منکم وجیلون دا دمر عبارت مل کی اگا محضور دے مراد دے ناغر دلت سورہ حود کے دے او قال انا منکم وجیلون وين ابراهيم عليه السلام من استاسنا ويريدوا تاسنا من فراكنك لك جل من ضرر بسراغ لي ايان انا لي وين منغا انما غراني نكو منغا ورشتيو فراك ولا مخلوق نيو اوزبو چدوڑي نفينو خير ديا او چدوڑي بيو فرانو زان تساتا لك دا دغری عدد پن مدھارا مجھے دے کالو ویلے میری گا مگرہ لگلی شیو کندر اتر سلام تا او خدر قائمت اولارو فگواحکت پس ویخاندل فگواحکت نو دغا مانا کئی جاہر مانا کئی فگواحکت پس بیماری رالا اب آنا کئی پر بیماری رالا نو دا راغمانا را آگا جاسب چی لنڈے لنڈے ہندو و مندرے او تپی تپی مخی و نہایت پر شکل کیو بیرا و یو بڑی آرزتنی مال پلار باندے مخام خرال نو مال این نگی بیتا آجتان مال تاک تا بار کی ضرورت دے بھلے راگا نوتے اور پتی ناری بوتلو یو گرگر لے لی ہا کر رہا دس دس میرے بس دے گا گرگر سر اولا پاتی سو بڑے گا ندے پتی تمہر جدا بسراڑی نو چیو دیر وقت تیر سنگی دی گرگر لوئی جی بڑے گی سنر وقتو نا دغه څه په پته پوه نه شوم نا رو دی دا خو دی مال سره راکل مال یې دی نه مال شیطان دی نه ما ته یې په ما وځه په شیطان نه دی ویل نه دی وار کدی تعال راولم تعال راولم نو لا غل جوړې تی راوستې دی وای دا بوډای دې ډېر شرمولې ها چې دې راوستې ده نو ما جلنی قط الا عجوزا عارضتنی فتری زچا چرمی مشرمول مگر دی بڑی دی مشرمول او دا امام دے دا عربیت سشتے دے دا عربیت امام او موتدیلی دے وامراته او قائمه الاولى فضحكت بس ويخند الله ندبي فضحكت تفري فقائمه من راضيه ذکر ذہن راضی دو وجد رویت دیو عمر عجیبانا یاد آوری دو لیل خبری ناشنانا سناشنا خبر بندو آوری ویوخان نو خلارا دا خو سبب دا خندانی شکیره مفض واحی کات دو دی سمد لاو دے دا خو نلجی نو سور زاریات اکو را سور زاریات یو پندوستم سورت دے سورہ زاریات آیت پورا بیان دے ابراہیم علیہ السلام سلی رشتم آیت نشورو دے اللہ ویا حل اتا کا حدیث دے ہو ابراہیم المکرمین ایراغ لیتا تا بیان دے ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام عزت مندو کم وقتی کی داخلی شو دی بدبان نی پسویل دی السلام علیکم نوویل ابراہیم علیہ السلام سلام وعلیکم السلام قوم منکرون قوم یہی ناشنا یرد اپن ناشنا قوم دسوک ملمانی فراغ علیہ لہی پس واپس جاہل پلتا پس راضی اپنل پسی سرب بان دیا مطلب دا سرب سے اغی والالال کوئا پسروان جی خدا دیتا نوویل ابراہیم علیہ السلام ایتا سنخورائی پس پٹے اکڑا دی میارا نوویل دی میاری دا او زیر ورکتا دو غلام نوالیم پیوالک پوواندی پس را مخامو دو خزر دی سوار رایتیم پا دریچا کی کڑکائی کی یا مانا پتی دی چی پس یو اہلو مقبل خزر جو کلا سناشنا خبرو آوری نرداشی کیا مخ باندھی جتا دا گتا کھینچ لیا گتا مخ باندھی کھینچ دا لاکھ مکھ لڑا ہوا چاہیے چناشنا خبر ہوا ہو رہی نجوڑی دی مخبل مکھ پورا لو وکال کول دی آج گنا تیم دی منگوڑی دیا اولاد سرو سا پورے خزما دو اولاد شو نئے ہوا تیم وہی اگیلا چنی اولاد شو یو نبتی نوشی نی اولاد شو او نبتی نوشی نو وقالت اول دی عجوبنا رقیم دیم بڑی دی اولادا نو زماز پار با اولاد سن گئی نو مطلب دا او خضر دید قائمتن اولاروا نو چی زیر واوری دو نو فضواحی کت پس وی خاندل وی خاندل خوشحال شوا او حیران شوا چزوے بسن گئی نوستاوی دو فضوحی کت داری تفری صحیح شوا خوپا قائمتو یہ تفری نسلی کی گی ولاروا نو چیز دیر دل ورکرش نو راستارا شوا پا تیزائی کی یا مانا پا دریچا کی او خپل مخیوا حلوا نو مطلب دا وی خاندل فبشرنا فزير ورغمنا ليلا فإسحاق عليه السلام سرا أورس إسحاق عليه السلام نا ويعقوب عليه السلام سرا مطلب دا الله تعالى مسين در كيا مسيب هم الله در كي يعني تش داغنا تش إسحاق عليه السلام نا بل كي الله با نور در كي قالت ولدي يا ويلتا هاي هلاكت دماتا أعلدو اے اولاد بدیگو مرد عظیم بڑی دی اولادا ادا رخاون زما شیخا بڑا شیخا بڑا انہا دا لشن عجیب مبتدین نہایت بدخلقہ وی شیخ و اغلو ہندو مسلمان شریعہ مطلب دا تو شیخ شیخ دے نو دا خوچ ہندو مسلمان شریعہ اغلوی وی دل تمدل شان وایا چدا دے خاون زما شیخ ہندو مسلمان شے رے نہ بےمان شیخ وئی ماہر فل فنتا شیخ جی تو وئی ماہر فل فنتا چپ یو فن کی ماہری نو خلا کوئی دا شیخ دے یا لگا اس کی ولا دکتور وئی ولا وئی دکتور ولا وئی یعنی ڈاکٹر وهذا بالي شيخا او دار خامما شيخا بودا يتمن دا خامخا يوشيد ناشنا اولي اتاجبنا اتاجب جيت دا حكم دا اللہ نا رحمت دا اللہ دے او برکتنا دا اللہ دی بتا سوان دے ایر پور والاو مطلب دا پیغمبر پور آقا نشا دا موجبات مرکزی ناشنا کارونا پا جتی گی تاجب سلکے انہو یکنن دا اللہ سائل شہر خاون دلوی شان دے پسر کلکی لارا دے ابراہیم علیہ السلام نے یارا اور را پس ارد وجادہ المشرا اور را دے دکا زیرے جگڑے کلنگا سرا بار دقوم دلوت علیہ السلام کی مطلب ہے چاہی انہی حالا کی گی قال ان فیہا لوطا سورہ عنکبوت کی را روان دی عریف خزما وارے حضرت لوط علیہ السلام نارئی نحن عالم بمن فیہا منگ جدی کی سوک دی نفاغی باندی کوئے مطلب دا رسول الحلاکت حکم نرے ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام خام خا ڈیر صبرناک اللہ ڈیر عاجزی کو ان کے اللہ تمنیب رجوع کو ان کے اے ابراہیم علیہ السلام مخوار وان حاضر خبرینا یقیناً شاندار ہے پتا کی سراغ لے رہے حکم درستا وینہم یقیناً دے آتی ہم راجی بلے تازاب غیر مردود چن بھائی واپس کرے شیرے آر کلا چرا راغلی فرشتی انگلو تلے سلام لا سی آدیم نخفق رے شبر ایوانی او تن شبر ایوانی درعان و پختو کی او ویویل دا دور دا عصیب سختا عصیب اندگا عصب اغا لیتا ویا اغا اوچی تا وی اغا گیاری بندی وقی تا ویا کی اغا قصا گولا جنی نوری داس دیوال لے ورگ ورگی نال تا ان خلی اوچی شی ناغی لوی ناغا سخشی وی او دادا وقی ویل دادا او رس ساگتا او راگا تا کون دادا چراز غلول شلطا رب دادتا داسی بد کردار ہوا داسی بد کردار ہو بے حیا چتا بنی گئی شہوت راز بلیا یوں رہو نہیں لے چراغ گل شل ترب دی لوتر سلام تھا او مخ کے دینوں گئی چامل کو اصلی آت نگنا ان دلی وات ویل لوتر سلام اے کو مرما دا دنوا تو قوم زما دا جائل دی تاسو تا ہا اولائی بناتی لنو اخپلی نونا ولنے آدئیا ذکر اخپلی نونے جو دیا نو جو لنا اغفو دا قوم نشیسی دے دیو جنا حضرشی رحمه اللہ وی دا محلی مشر اگر کلی مشر دا کلی مشران کشران یادئی داد ماں بچی دیا داد ماں لوئی داد ماں بچی دی نوہا اولائی بنا تی داد مولد کون گما ہن اہو لکم اسم توزیل فمانا دنب فیل سارا دا جاہیل بیتا ستا مطلب دا پنکا باندی والی دا مطلب ندے چھت دا غامل دو دی سرکول شیعا نا اک عمل عمل دلانت دے عمل دلانت دے کار کیا سر چی ہن آدھارو لکم دا جائد دیتا ستا فنکا بانی والی فتق اللہ پسوری جو جالانا او مخب کوئی ما ببارد محمن زمان کیا علیس منکم رجل رشید اے نشت استا سنا یو سڑے قلمان کم سا کل من در جنشتا ویلی بتاکی سرپویتا جنشتا منگلا فلون دو کمستا چی من حق سضرورت ساجت زمونگستا دو کم لون تساجت نشتا ری او یقینن تبی خام غاپوئی دی پارس وانی مورید چیرادا کوئی منگا مطلب دا جیسکر جو چی شیوی دو پیغمبر نے اسکر جنشر می دی پفا جی وجہتا چڑیا جامت کو نئی لو بتا سنا ستا بہنی جوڑی دے بار تناس دے پردان مانی بے سادر اچول اس پلار ورسرتلے دے دو کی ناس نئی خانہ کی ناس تھی آغو لگا زک پدی مخبان بی تپلی پلار نئی جر خبری کئی ہو دل پا مخ چڑھ را چاہی بلکل حیاء آغا ختم شیر حیاء زشیر آغا ختم شیر قال ویل لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوتن کاش یقینا وے مال پتا سو باندې ستا کت یا ٹھکاوڑن دی ولے ما الا رکن شدید یو ڈل مضبوطی تا یو خجلن وے نما بتاو سرکت لے حضرت لوط علیہ السلام خفقان کرو ندا اللہ پیغمبر وی رحم دیوتی اللہ پلوط علیہ السلام ماندیا دا اغن عرصت چی اللہ پیغمبر لے گلے مضبوط قرآنے کی لے گلے رے او بیا والا چامک ندے نیولے شوے خبر ہے ندا من لی او خون سنقصان ندے ورکڑے شوے قال اول دے لوط علیہ السلام منگا فرشتی در افستائیو جلکہ نسی رسی دے لیتا تا یعنی ستا دیدا تیتا پس بوزا بے اہل کار پر بے قطع من اللیلی پہ ویسی رشبی کے اور اس دن پوری ستا دنے اوتن مگر خدستا یقیناً شاندارے رسیدن کے دیتا آغازا چی رسیدی بدیتا یقیناً وقت وادی دلی سوارے این دل سبانی دی مطلب دا حضرت لوط علیہ السلامی کبر تباشی نا اللہ وی علی سبح دے قریب این دے سبانی وی آر کل چرائے آزاب دمونگا نوگر دمونگا برا طرف دے دی صدوم لان دے طرف دے دی برا طرف دے دی علاقی لان دے طرف دے دی علاقی اوام ترنا علیہ او باران ورا مونگا بدائیوانی خجارتن کانی من سجیل دکی درکنا منزود چھ تے در پہ آوانو نخاندار کرشی استاد رو سر وما ہیا گر مانی او ندے داکلے من الظالمین ظالمان دی امتنا ببعید سلریا مطلب دا دی امت اوائلوا او ظالمانو آگئی دغا ملک لیدلے ادا کان لیدلی ریا او یا مانا کیا وما ہیا او نے داکلے ظالمانو ببعید سلریا داکلے ظالمانو سلری ندے دیر پارتا ہی دورا سورہ صافات اللہ وینکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون اللہ وی او یقیناً تاسو لتمرون علیہم خام خاطرے جی بدیوانی مصبحین سباکوں کی وباللیل او تشبی سمہتے افلا تعقلون یو سن دریکم سلویخ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوْ يَقِينًا تَاسُ خَامِخَا تِرِيجَي بَدَيْوَانِي سَبَاكَ أُنْتِي أُدِشْتِي اے پستاسو عقل نکوائی نمخل القوم دلوت علیہ السلام بیان شروع دے 103 کیسنا وَإِنَّ لُوتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَوْ يَا مَنَا رَا وَمَا هِيَا او ندی دا کانی من الظالمین الظالمانونا ببائی سلریا یعنی دی امت ظالمانو آغای دا کانی دی دلیو و الى مدین امدین والا اتلی گلو منگا خرفا دلی یا مانا رور دلی پنا سب کی نپدین کی شعیبن شعیب علیہ السلام ویل شعیب علیہ السلام اے قوم ازما جڑا فریاد آج کی بات تو اللہ تا مشترستا و زپار سن کارساد حجت رو مددگار سواد اللہ نا او کامی مکوی و بیمانا او طول کی دوین ما تاسو بے خیر انگوارا او بیر ایجن با تاسو مانمی دازاد دورا دی گیا کون کنا اے قوم ازما پورا ورکوی بیمانا او طول بلکس فین صاحبانی اکم ورکوی خلق تسیز میرے او مگر دی پر مگر فساد کون کی بقیت اللہ باقی ماندہ دا اللہ یعنی چکم اللہ تاسو لپاتی کئی خیر لکم دا غر دستاسو دا بہتر دستکبارا چکریئی تاسو مومنان او نیم از پتاسو باندی بحضیب سنگاہوان ہوئے لئی اے شعیب علیہ السلام اے مستا حکم کئی تاسا انت رو کدا چپریل مونگا رسو چھے عبادتی کو مشران مونگا او ان فعلا یادا چکو مونگا تو مالی نو پلو کیا رچ خوخی مونگا ندا پریدو انت ایتینند جی لانت الحلیم الرشید خام خاتی دیر صبرناک وکل من تو خود دیر صبرناک وکل من دی چھے مونگ پل مال روی حدیث جلی مونگا پل خوخ پریدو ایا جی مونگا پل مشران طریقہ پریدو قال اویل شعب علیہ السلام ایتو مضمان ارائیتم خبر راکی ماتا چی جریو مضو و دلیل واضح باندو ترب رہ بلنا اراکڑی مال رفت درونا رزقن حسنا رضا خیستا یعنی اللہ پیغمبری راکی وما اریدو ایرادن لرمد دا چی خلاف حکم استاسو او لرشما خلاف آغستا چی من حکومتا سدارینا ایرادن لرمد مگر دے اصلاح کولو سورج وسیع زمان اونی نئے توحید زمان مگر پا اللہ واندی خاص پا دی اللہ واندی زان سپار لے رہے ماں او خاص دی اللہ تا اونی رجوع کو مزو ایقو مزو ماں لا یجرمن نکم پورت جنی کی تاصل خلاف زمان این یصیبکم دا چی اوبر اسی کی تاصل تا مثل ما فشانت دار عذاب چی رسیدل قوم دنو علیہ السلام یا قوم دو صالح علیہ السلام یا قوم دو حود علیہ السلام او قوم صالح یا قوم دو صالح علیہ السلام تا او ند قوم دنو علیہ السلام ستا سنا ببعید سلریا نمازلو دا اسو ہے نزدی زمانہ کی حال اچھیوی ایا ببعید سری پا مسابت کی نبی گاون کی قوم دلوت علیہ السلام اگا اللہ حلاک کرے نرگرتا سے روم اسی نچی دا سے عذاب دلو رسی کی لکر قوم دلو علیہ السلام یا دی نور قوم دلوت رسی دلے ہو او قوم دلوت علیہ السلام کو بالکل نبی دے یہ نبی دو مطلب یا پا زمانہ کی او یا پا گاون کی او گورا گاوان کی نمیز دی سورہ الحجر دورا تین لسن سورت دے اللہ وی وینہوما لب امام مبین آیت دورا آیت دورا اول اللہ وی شپگا ویا کی دو قوم دو لوت علیہ السلام بیان دے وإنها لبسبيل مقيم أو يقينا دا علاقة دا قلي دا ملك خامخا بشاهر آخكار كوا نبيا ورقسي مدين والاو بيان دي وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين دا مدين والاو قوم دا شعيب عليه السلام دي الله فانتقمنا منهم يقينا جانگئی والا خامخا ظالمان جانگئی والا مطلب دا اگدا پولا وا او پائی واندی دکیو نخلق وی دا جانگئی بچارا نو دوشانی دی مدین کی دوشانی جانگئی وی نو دکو وی اصحابو لے کا او یقینا شاندار چیو مدین والا جانگئی والا لظالمین خامخا ظالمان فانتقمنا منهم پس بدلو آغستی رمین در دینا و اینهما او یقینم دادوارا که صدوم دے او که ایکارا لب امام مبین خام خب احراس کارتی ہوا نمازلو دا چیتا پا ملکر کی نیز دیدی یو دغیر سرح دیدے او پا زمانہ کی نیز دیدی واستغفروا ربكم ابخنا واجرفنا ابي اعوذ بالله الله تبتو بي سرا يتنن رزما رحم كون كه يوم من ساتن كه اول دي يا شعيب عليه السلام منگا نبوئی گو پڑیر آغا سوانی کی تیو آئے شویب اس تا دیر از دی تا دیر از دی تا لدیر در دی منگا نبوئی گو کثیر من ما تقول پڑیر آغا سوانی کی تیو آئے منگا خام خالیو تا پفل زان کی کم گورے اکی چرے نوے گل اس تا لرجم ناک نخام خاپ کام بوشتے منگا تا دی دی بذیلی کی بچے ادو ہے اچھے الگ کنبا اڈیرا خوشحالی بندہ جی بولے جہانگیری طرف راجو ندی میری طرف پلے دکان میں ملی کری آئے وہاں ملی کری ولا اولا تو کا لڑا جمنا تو ومان تا لینا بیا ریز وہی کا ڈالا بھی نا رہتا مخا مخا پگٹ بوشتے منگا تو انی تو کنبان جی سدور اور وہی یرنو اہل آیال کمی نخوشحالی سیواری خوشحالی سیواری چیزیں پرتھی ارے چر تلاڑ نس گیا پور کے بیا رہا بڑھا گن پاٹی وے ہسٹر وے ہسٹر کر بدوے لالا پیغمبر با حضرت نصر رضی اللہ عنہ لڑے دگا کم کوا نکاؤ نہ کم کوا وہ کہا کہ کلا ابھر سے مرکات نکلی بھی ساتیا اولاد کی جنازہ کرے گا مجھے مندہ پڑا تھا سی آئی او سلور نہیں مشلی وہ سب آئی بو سمڑوں سمڑوں دنی وہ دگا بلکہ اس پگ چلی پگ چلی خدا سلوی راجی جس نو مڑو او سر رائی بو قال اول شعیب علیہ السلام اے قوم ازما اے ڈال ازما دیر اگران لرکی پتا سمان من اللہ دا اللہ نا اولیو تاسو دی اللہ لرا وراءکم بہریا رسو شاگان اخبرونا دا اللہ خبر نمانی زما ڈال اروان دی گران لگی یقینا رب زما پارس دیتا سامل کوئی محید دیر کون کے لے اے قوم ازما عمل کوئی علا مکان اپی قوم پخپل طریقہ باندے گی معامل کون کے زرد جپو بشی تاسو سوک دے چرا بشی عرصہ عذاب تالمون دامن معمول دا تالمون دے زرد جوبا بیجنی تاسو آغا سوک چرا بشی عرصہ عذاب چرا سوا بجی آغا آغا سوک ہو بیجنی ہو اکازب چرا غد درو ان کے انتظار کوئی سرستہ سو دے انتظار کون کنے ہر کل کرایا سے شعیب حضرت شعیب علیہ السلام تھا ہر کسان تھا چیمان روڑے ہو تو سرا پر ہم سردس پر دراؤنا اونی ول آگ کسان چیزن نکڑے چلی لگی نیل علیہ السلام پس ادھر دیدل دائی پا ملک پل کی جاسی مین پر مخی مل پرات پا گنجن نوان دیا پناش ول داسی اللہ یغنو دیا گویا کی درنگ نو تیر کرے بدی ملکیا خبردار لری والدی رحمت دالانا دپار دمدیان والا ہو لکہ سرنگی کی لری شیو سمودیان رحمت دالانا ندا کما دا ایدہ سمود لیوئی دا کافی تشبیحی دا پکولی راڑی دا دیو جن راڑی چتو بورا دا دوار قومن و عذاب اگا یو شانی دے یو دے دوار واندی چگا والی شوی دا چگا پی والی شوی دا و دوار واندی نو آئی کتی دلدل راولی دا تو برا سمودیان بیان دا سمودیان وش پی تجو برا واخذ اللذین ظلم صحتو فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ای بانی جبریل علیہ السلام چگا والے دا نو پر مخم رو پراتی بھی پر زنگنون بانی او دلتن چگا پر جبریل علیہ السلام والے شوی دا نو یو قسم عذاب باندی علاق شوی نو دی وجلے کما بایدت سمودوی وی ارسلنا موسى نا شفقم واقعا دکار تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بدی کی صرف ہی تسلی دا اللہ پیغمبر تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ او پتا کی سر لے گلو منگا موسا علیہ السلام پا مجھے روح کلو سرا او پا غلب اخکار سرا فرعون تا او سرداران دارتا فتبعو پس روان سی گئی عمر فرعون دو دین دا فرعون پسی او نو دین دا فرعون برشید سد ہدایت والا مفتی بشیر کون فلنا پرد قیامت پر داخل بکی گئی اورتا او بس دے دا گودر گودر کڑے شوے بہت بھی اوور پسے کشو پدائی پسی بدی دنیا کی لانت اپرد قیامت باندے لانت بے سرد المرفود بس دا توفہ توفہ ورکڑے شوے بدل ڈالے ڈالے ورکڑے شوے دا دا خبر بود کلوانا اگنری چی بیان کو مجھے بتا باندے بالین جی قائم اولار وحسید اولو شوی او ظلم نو کرن پدائی باندے لیکن ظلم کردے پہتر دان باندے پس لری نکل دینا مددگارانو دی آگا چرا مدد کول دی سیواز اللہ نا من شین ستکلیو ارکل جراوے عذاب در اوستا او دیات نکل کی مددگارانو دی تا غیر تطبیب غیر دہلاکت نا اس فائدے والا ورنکلیشوا سورہ احقاف پورا اللہ وی فلولا نصرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا سورہ احقاف پورا اللہ وی اکشتم آیت دے اشپاکشتم اسی بارا دا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهة رسول امداد ان کو دیا کسانو چنی وڈیو دی سیوا دا اللہ نا سبب دنی دیکت مددگاران بل ظلو آنهم بل جرکشل دینا عداد درود دی وما کانو یبترون آوچو دی یبترون سبیتم درود جوڑول اللہ وی وما زادوهم او زیاد نکدی مددگاران ویتا غیر دہلا کرنا یعنی اللہ پا دی سبب دی شرک تبا کلو او دا شان دی نوال در ارسلا ارکل چیور نیتی کلو والا او دی مشرکان یکینن نوال دی اللہ دا ہی درناک او سخت یکینن پا دی خام خا دلیل دی پار دا بچا چیری گی دا آخرتنا دا دی اورد جمع کول بشری تخلق دا دی اورد کیا دن بکول شی دی دیتا او نرست کو منگا دا مگر یونی تھی معلوم پورے فکمر باندے چرا بشی جارد نخبری بنی شی کولے او نفس مگر پر اجازت دی اللہ نا پس باگ رید وی بد وقتا او باگی بی نیت وقتا کر جاو کسان دی شکو چی بد وقتا ہی پس طور کے بھائی نپارا رید وی بدی طور کے زخیرون ابتدائی آواز دخر و شریق او رستے آواز دخر یعنی دپارا دائی بھائی بدی جہنم کے ادی اور کیا زخیرون ہنی دل و شریق او رستے آواز دخر خالی نبیہ انی شبی دائی بدی کیا بدی اور کی ترسو پوری چیزی آسمان نو عظم کا ختم شوی یا خو مراد تینا بلندی و پستی دا یعنی ترسو پوری چی بلندی و پستی نو بلندی و پستی و بانی شد پاری جنتیان آغا بردی دوزخیان خکتا دی دوزخیان ترمیان زمان زنی آغا دی چی آغا دوزخ دی فلیس را دی زنی بینین کی دی مین المنافقین فی الدرک الاسفل من النار او جنتیان اغم دا شانی دی زنی لا جنت ملاو دی ناغا ادنا دی نزنی متوسط دی نزنی آغا فردوس اعلی دی متفاوت درجاتو آغا خود بلی ایا مراد دا اسمان نور زمکینا اسمان نور مکا حرد ارد قیامت مراد دی مراد دینا اسمان نا او زمکا لورائز قیامت مرادی تو گورا پیدیش سورہ طلاق کی رازی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات سورہ ابراہیم جنہیں کوئی تقریم ہے سورہ ابراہیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات آیت گورا جو اتصل ریخ یوم بتمور نے بدل بکریشی آسمان بدل بکریشی مکا غیر مکینا و سماوات آسمان بم بدل کریشی من لو دا دور قیامت داغیب فل آسمان او یو فل مک بھائی غیر دیر مکینا و برزو للہ الواحد القہار او سرگن بکریشی لئی اللہ تا سرگن بشی گئی اللہ کا چیتی آواز حضور اور دے نمرات دینا آگا اسمان نوزم کا دیا اللہ ما شاء رب مگر آگا چی وخیستا رب چستا رب گواری مطلب دا نور بم والا عذاب سیوا کیا عذاب بورتا نور ومولا سیوا کیا تو گورا سورہ انعام گورا یو سلس اجتماع دے ویوم یحشرہم جمیعان او پکمر ازبانی چرا جاؤں بکی اللہ دے طول نو بوئی اللہ اے توری از پریانو پتا کی سر دیر گمرا کلی تاثر بنی آدمونا او بوئی اولیاؤہم من الانسی دوستان بنی آدمونا اے رب زمونگا فیدا غصیو باید منگو بادی باندی او رسید منگا نیتی آگیتا چی مقرر کرے وطا منگا تا مبوئی اللہ النار مسواکون اور زید پاتی کی دوستا سرے ہمیشہ بیتا سبری کی اللہ ما شاء اللہ مگر آگا چی فخید اللہ مطلب دا نور بدل آزاب سیوا کیا ان ربک حکیم علیم یقینا رستا دے خدمت والا علیم او قوا الا ما شاء رب مگر آگا چکو غیستا جو رب نددی اور نبے سفر کبے انہی گیا ان ربک یقینا رستا دے سکو ان کے دے لاغا سچیرا دے چی اور چار کسانی سوئی دو جنہی بستکڑی شوی بس پہ جنت کے بھائی ہمیشہ ہی نہیں پڑے کہ پرسو پوری کی آسمان نوزم کا مگر آگا کہ خفیستہ دو رب مدیات بکی لئی لنور نعمتونا کل لیدل بور لنسیب کی آسواءن دا ورکلی غیر مجلوز چنگی قطع کری شو پس مکے گت پشک کے دا رسنا چی پاسی کئی دا کسان ما یعبدونا عبادت میں کئی دائی مگر لک اسرنگی کی عبادت بکو مشران ہو گئی مختی دینا اور منگا کیوں خام خواب کرور کو انتی دیتا ہی سد ہو گئی غیر من کوس چینا بھائی کمک کری شوی او بتا کی سرور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام کا کتاب بس اختلاف کرے شو پڑی کے او بچرے نوے خبر یعنی حکم تاخیر دازات سوقت کہ ملکی ترشے استاد ربنا نخام خواب یہ طرف کری شو پا مندرے کے او یقینن تا یخام خواب شکی دلین مریب جدا شکی لالا سیوا کی دن کے دے و این کلن لما لیوفینہم ربکا عمالہم دا و این دا بمانا دا امسارا و این کلن او دا لما بمانا دا اللہ سارا مجھے مانا دا او نبی طول مگر خامخا پورا بور کئی کئی تر بستا آمال ہوں بلی رام گئی او کدایت الفاظین و این کلت او یقینن طول لما خامخا لئی وفی انہم ربکا آمال ہوں خامخا پورا بور گئی تا ربستا بلی رام گئی یقیناً اللہ پاگ سوچ رہی عمل کی خبردار دے پس کلا قدرے گا کما امرتا لکا سرنگی جو حکم کرے شویتا تا آغا سوک تاو ماکا چی را کردی دریستا سراد اللہ جنتا ناغی لکلا قدرے گی ولا تا تغو او سرکشی مکوئی اتنان دا اللہ آغا سو جتاو سامل کوئی خبردار دے ولا ترکنو امیلان مکوئی آغا کسانو تا ظلمو چی شرکی کرے دے مطلب ظالمان چمیلان قدر تفسیر کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ وی وعلم ان اللہ تعالی حکما پوش اللہ بھی سلو اکڑا بے ان من رکھنا الہ ظلمتی لا بد وان تمسہ النار اللہ فی صلو کا چی چام ظالمان تمیلانو کو نخام خارتی بلتور ویذا کان کذالک فکیف یکونو حال الظالم بی نفسی حال کلچی داتی دا چی ظالمانو لا پمیلان من دی بندو تازاب ملاویگی محال دو ظالم بزان لسنگئی حال دو ظالم بزان لسنگئی مطلب دو ظالم مرست قدر مکوا یعنی عذاب تو رسی کیا او بیالا حال دا بچا کہ اگر پخپل ظالمی نچدا اگر بس حالی وما لکم انا بشتا سپارا سواد اللہ من اولیاء امداد نہاری خبری دیا یو کلا قدری گا پا دین لکا سرنگی چی حکم کرے شیرتا تا ادو امداد چی ولا تطغو سرکشی مکوئی او دو امداد چی میلان مکوئی ظالمانو تا بس دی یو امر ازو نحو باندی کلا قدری گا نا اللہ وزلا نجات در کی وما لکم انبشتا سرپارا سیواد اللہ نمی نولیاء سکم ازگاران اب آ بتاؤ سر امداد نشی کو لے اپا بندی کو مجھ باندھی پٹواڑ طرف روی کی پاؤ پہ یقیناً گئی بیائی گنا ہونا یقیناً پند پار پند اس کن کو او صبر کو بس یقیناً اللہ نہ برباد اجر رنی کی کو ان کو فلولا کان من القرون وصول نوا چویر پیڑو والا پیڑونا من قبل کمروان جس کا سنا قلوبتیتین خاندان دا کل خاندان دا کل وے ینہونا عن الفساد چی منے پولے دا فسادنا منے پولے دا فساد میں منے پولے قلوبتیتین خاندان دا کل او یا مانا کئی خاندان دا دین او دا غروالی امام بغوی اغمانا کیا اے اولو تمیزین نمانا خاندان دا کل یا خاندان دا غروالی او خاندان دا دینا جلالین مانا کئی اصحاب دین وفضلین خاندان دا دین او دا غروالی یا نحونا چی منع کولی دا بسادنا پس مگر کی مگر لگن دی دا غچانا جسے ور تورکر مونگا من ہم دینا یعنی لگن دی خلقو خاندان دا کلو اگر منع کولا دا فسادنا نو رب وی پس اولی نوا چویت دی کلو والا ہونا دا غشانی خلق ہاں لگو مطلب دا کار خلق اولی نکو وطبع اللذین اوروان شو آگا کسان چی ظلمی کرو دا غصو پسی چی لفظت ورکرشو دید پائے کی او دی مجرمان او نظر رستا چی حلاکی کلی والا بی ظلمین پا ظلم مان دید دینا بی ظلمین نمان لو دا ظلمی غاستا تو اگا دی کلوالا ہوتا دی چې په ظلم د دوی باندې او دا معنا نه ده چې بے ظلم منه په ظلم سره د الله نه چې الله دې ظلم وکړي ځکه که الله دا مخلوق بیخی بے بری اسی ہلاکی نو او مالک رے ادی بے ظلم نشتر رے نہ بے ظلم فظلم سر رینا واہلوا مصلحون او چیریا حل لری اصلاح کون کیا نو بنی دوشان دی اللہ تبا کی نا اللہ دوشانی نو تبا کیا او کجر گفتے ربسا جبری ایمان نو خامخا کرگول بے بے دا خلق تولے او پفل دین ولا يزالون بشبيل اختلاف قوم کی مزار رسول کی رحم کی باغوان دی رب اس کا کس طرح رب کی رحم کی ناغوز اختلاف نو بچ کی گی یعنی ہمیشہ بے اختلاف قوم کی ولذالک خلقهم از پارد دی اختلاف پیدا کری دی اللہ دی او پورا شعر حکم در ارستا چه خام خاڑا کنبز جهنم در پیریانو در خلق و اجمعین در سونو گنانگارونا و کلن او داری او بیان کو منگا پتا بندی در خبر رو در انبیاؤنا آغا چه مضبوطا من فدیس در ارستا در امران اشوا تغالی که دی مسجد نبوی که کل دی قاری آغا دی ایت تر او رسید نو دیر بیا کیو جارو وی جڑل وی جڑل جوڑے بیا پروان دی روان شا لکا دا سورت سد پار چلو لے شوے دا پار تسل لئی اللہ وی وکلن او دا ہر یو بیان کم پتا واندی دا خبر دا انبیاء ہونا آگا چی مضبوطا ہونگا پتی سر رستا جو مزو دا روز تکلیبو کن رولا خبکانو اللہ وی من پتی بان جستا رو مضبوطا ہوں دوبار جڑنے سے کالتا واجد اللہ نے پیغمبر قبر دے نو بالکل اگر نقشہ دو بندہ دستور گدروان بھی گر دیا او کال تو سب پارا بھائی جوئی دی نو مکی والا اگر ایچی مگدروان بھی شی نو آگا آیا سنے ہوئی کم چیر مکی کر دے کم چیر مکہ کی راز لی دیا نو مدینی والا آگا آیا سنے ہوئی چراوی تعلق دو مدینی سر دے وجاءك اورادلی تا تا راغلی تا تا پتی صورت کے حق او نصیحت او پند پار د مومنانو اوایا او کسان تا چی مان راڑی عمل کو یا اعلی مکانتکم اعلی مکانتکم فخپل اندغ باندې طریقہ باندې عظیم عمل کو ان عاملون مونږ عمل کو ان کیا مانا پخبل طریقہ انتظار کوئی مونگا انتظار کو ان کی او خاص اللہ لا غیب سماوات والارض علم دا غیب دا سمان نو ظلم کے لئے نبل چاہتا وَإِلَيْهِ اُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ او دی اللہ تا واپس کولے جو بھی سریٹو لے فَعْبُدُهُ فَسِبَاسْتُو دی اللہ او دان اس پارپا دی اللہ واندے او ندر اس کانا خبرہ دا وسنا کتاب سامل کویا